مسلمان میت د فن کول وخت کې د یو سو خبرو خیال اوساتل شي. یو دا چې کم خلک میت قبر ته کوزي، نو هغې د میت قبر ته کوزولو وخت کې دا کلمات وایي چې بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. بل خبر دا چې کله میت په قبر کې کې خود کېږي، نو دې دې په ښي اړخ باندې سملولی شي، په ښي اړخ باندې دې کېښودی شي او مخ دې د قبلې طرف ته واړولی شي. او بیا